Dor de iubire în prag de primăvară. Acum, când primăvara vine, lumini coboară pe pământ. Adânc pulsează febra în mine și trupul meu adie în vânt. În ritm solar dansează ierbi, învinse în verde nenuntit. Sub ram de brad se închină cerbi, buimac mi-e dorul, zbor rotit. Și trecem flori cu iz de mai, iubirea zămislită în rai. Autor Vasilica Ilie. Lectura Maia Martin.